نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار تكيوا تنيندلينا كتاب أحكام الجنائز na tukiwa katika milango ya kusalia maiti. Katika darsa zilizopita tulikuwa tukizungumzia juu ya takbira za kusalia maiti, idadi yake. Katika kifungu nambari 74 katika ukurasa wa 111 ya kitabu hiki tuliona kichwa cha maneno wa yukabbiru alaiha arba'an au khamsan ila tis'i takbirat, mwenye kusalia maiti akiwa ni imam au kama atakuwa anasalia peke yake anaweza akatoa takbira 4 au 5 mpaka kufikia takbira 9. Na tukaona ya kwamba yote hayo yamethibiti kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Na baadaye tukawa tunataja hadithi zilizoshuhudia ya kwamba takbira 4 ndiyo hadithi nyingi zaidi kuliko takbira 5 au 6 mpaka kufikia 9, lakini yote yamethibiti kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tukaona idadi ya hadithi wingi wake kwa takbira 4, na vile vile tukaona takbira 5. Lakini kwa kuunganisha hiyo habari, tutaondokea kwenye harfu ya baun kuhusu takbira 5. Tutaondokea pale inshallah katika kurasa 112 kwenye harfu ya baun. Kuna be pale, hapo ndipo tutapondokea. Anasema wa ammal khamsatu, ama kuhusu takbira 5 katika kusalia jeneza, dalili yake fali hadithi Abdurrahman ibn Abi Layla qala, ni kutokana na hadithi ya bwana Abdurrahman ibn Abi Layla ambaye kasema kana Zaid ibn Arqam, alikuwa Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an, akitamka takbira juu ya majeneza yetu. Wakati huo sisi tunaishi pamoja naye, akitamka takbira 4. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsa, na kwa hakika yeye bwana Zaid ibn Arqam amewahi kutoa takbira 5 juu ya jeneza fulani. Fasaaltuhu, mimi nikamuuliza kwa nini leo umetoa takbira 5. Faqala, Akanijibu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukabbiruha. Alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam akitoa takbira hizo tano. Kwa hivyo, fala atrukuha, mimi siziwachi takbira tano hizo, li ahadin, kwa maiti yoyote, baadahu, baada ya yeye, abadan milele. Hiyo ni dalili mojawapo ya kuonyesha kwamba takbira tokea wakati wa mtume zilikuwa hazikufungwa kwenye idadi maalum, kwamba nne tu. Kwa hadithi hii yanasema kwamba mtume alikuwa akitoa takbira tano kwa maiti vile vile. Hadithi hii akharajahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Wameitoa bwana hao والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد عنه نوتها ومتوى حديثه كتكانا نيي زيدي كتكانا نيي بنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني كيش حديثه akaitoa Imamu Tuhawi na Darakutni wa Ahmad min turukin ukhra, katika njia nyingine za hadithi. Anhu, kutokana sahaba huyo huyo, bihi, kwa tukio hilo hilo nahuhu mfano wake. Wa ziyadatu lahum, na kuna maneno yaliyozidi basi wameyapokea wote. Wallati fiha lidarakutni, na hata ile ya ziada iliyomo ndani yake ameitoa Imam Darakutni. Wa qala Tirmidhi, na akasema Imam Tirmidhi kama ifuatavyo. Tirmidhi akasema hadithi hii kuwa mtume naye vile vile aliwahi kutoa takbira tano kwenye jeneza. Hadithun hasanun sahihun, ni hadithi nzuri na ni sahihi katika mapokezi yake. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi, na kwa hakika wamekwenda baadhi ya wanavyuoni ila hadha, katika kufuata mwendo huu wa takbira tano. Min ashabin nabii, kuanzia masahaba wa mtume wakitoa takbira tano. Wa ghairihim, na wengineo wasiokuwa hao. Ra'au takbira, waliziona wote hao takbira. Ala janazati khamsan, kuwa tano ndivyo ambavyo wameona kwamba watoe wao, kuanzia masahaba na wengineo. Waqala Ahmadu wa Ishaqa, na akasema Imam Ahmad na Ishaqa, anasema idha kabbara al-imamu ala al-janazati, pindi ametoa takbira imamu juu ya jeneza. Khamsan, akitoa takbira tano. Fa innahu yattabi'u al-imam, kasema yeye Ahmad na Ishaqa hakika wao watamfuata imam kama alivyotamka. Hawatokuwa na upinzani wowote, kwa sababu wameona dalili za hadithi kwamba hata mtume naye vile vile akitamka takbira tano. Ingawa si mambo yaliyozoeleka kwa watu wengi, wengi wamezoea takbira nne, ndio hadithi nyingi zimethibiti kwa takbira nne barabara, lakini si vyema kukataa mwendo wa mtume vile vile kuwa takbira tano zimewahi kutolewa kwa maiti. Pengine mtu atauliza, tunajua cha kusema katika takbira nne, je, kama itazidi ya tano tufanyeje? Cha kukifanya ni kwamba pale umesimama kwa ajili ya kumtakia rehma na kumwombea maghfira yule maiti. Kwa hivyo takbira idadi itakayozidi ikiwa tano, ikiwa sita mpaka tisa, kila imam akitamka takbira, wewe zidi kumuombea maiti yule msamaha na rehma. Kwani katika jambo analohitajia aliyekufa, kwa wale walio hai anahitajia dua zao. Hahitaji jambo jingine zaidi, ama dua zao anahitajia sana. Na katika pahala ambapo dua zile ni zenye kupokelewa zaidi ni pale watu waliposimama wanasalia swala ya jeneza. Pale ndipo pahala ambapo maiti anaweza kufanikiwa sana. Kwa hivyo kila takbira zikizidi, mtu amuombee maiti dua. na kumuombea dua maiti si katika mambo magumu yasiyoweza kuhifadhika. Ni kujitahidi mtu kama alivyohifadhi Qur'ani sura 2-3, anaweza kuhifadhi dua hizo vile vile. Ni kujitahidi tu. Wala si akasema mimi sijui kuswalia maiti kwa hivyo ninakaa kando. Kila imam akitoa takbira akizidisha, wewe muombee dua maiti zaidi. Hata mtu kama atasema Allahumma ighfir lahu warhamhu, ee Mwenyezi Mungu msamehe yeye na umrehemu, basi kwa maneno hayo mtu ikiwa ndo anajua hayo hayo na arejee hayo hayo mara kwa mara. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, hivyo hivyo maana ndo anachokijua. Na kama atakuwa na nafasi ya kujua kidogo zaidi aseme wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu, ee Mwenyezi Mungu msamehe yeye na umrehemu na umfanyie takrima katika pahala pake alipofikia. Alimradi mtu ajitahidi kuhifadhi maneno mawili matatu ya kumtakia rehma mwenzake anapokufa, na kadiri unavyomtakia mwenzako rehma zile na msamaha ule, na wewe unakuwa na fungu lako maalum. Kwani Mwenyezi Mungu anasema man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, yoyote mwenye kumtakia mwenzake uombezi mwema, dua njema, ajue kwamba haombi dua ile kwa mtu, ila na yeye ana fungu lake mle anapata. Iko siku na yeye atahitaji watu wasimame kwenye jeneza lake wawe wanaomba msamaha vile vile na maghfira vile vile. Kadiri atakapofanzia wenzake kwa vizuri, ndivyo atafanziwa naye vizuri vile vile. Sasa utajiweka kando mpaka lini? Utafurahi na wewe siku ya kupelekwa huko kaburini watu wajeke kando kwamba hawajui kuswalia? Na katika kitu unachokihitaji wewe siku ile ni dua zao wale watu, wewe unajeka kando mpaka lini? Kwa hivyo akiuliza mtu takbira ya tano niongeze nini, mtakie rehema maiti zaidi, muombe msamaha maiti zaidi. Tayeb, tunaingia katika harfu ya jim baada ya kumaliza ba. Harfu ya jim wa amma sittatu wasabru, na amma takbira sita katika kusali jeneza na saba, dalili yake ilipopatikana fa fiha ba'd al-athari al-mawqufa, katika jambo hilo ni baadhi ya athari, na athari ni mwenendo au maneno waliokuwa wameyafanya matabiina, mwenendo wao inakuwa ni athari, na hawakufanya ovyo ovyo, bila shaka itakuwa wamepata kitu kwa maswahaba, na itakuwa moja kwa moja maswahaba wale kwa mtume. Walakinaha, lakini japokuwa ni athari tu, japokuwa ni nyendo za matabiina tu, watu waliofuatia baada ya maswahaba, fi hukmi alahadith almarfu'a, zitaweza kupewa dalili zao sawa sawa na hukumu ya hadithi ambazo zimenyanyuliwa mpaka kwa mtume. Ijapokuwa dalili ya takbira sita na saba zimepatikana kwenye athari, yani mambo ya matabiina, kwa nini zipewe athari zao kama hadithi zilizokuwa marfu'? Lianna ba'dha kibari sahabati, kwa sababu baadhi ya maswahaba wakubwa wakubwa, atabiha, wamezileta na wao vile vile takbira hizo sita na saba, ala mashhadin min as-sahabati, tena wamezileta takbira hizo juu ya shuhuda ya maswahaba wengi, duna an ya'tarida alayhi ahadun minhum, pasina kuingilia kati kupinga yoyote miongoni mwa hao masahaba. Na jambo kama mtu atalifanya mbele ya masahaba wa mtume waadilifu, halafu masahaba wale wasipinge chochote, ina maana kwamba jambo lile wameelewa kwamba ni sunna, wameelewa kwamba hajakosea kitu huyo aliyofanya hivyo, kwa sababu masahaba hao walikuwa hawamwachii mtu ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu lile wasolijua kwamba hili latokana kwa na mtume. Hawamwachi masahaba ila watamuuliza, mbona unafanya hivi? Kama tulivyoona nyuma, huyu mtu kakuta mtu anatoa takbira tano, alimuuliza pale pale, mbona leo naona tano bwana, vipi? Akamwambia naam, hata mtume mwenyewe vile vile akanyoa. akishatosheka kwa mwendo mtume basi. Lakini sahaba walikuwa hawamwachii mtu katika dini ya Mwenyezi Mungu kuchezea jambo lolote lile. Si masahaba wala si makhulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Siku moja Sayyidina Umar ibn al-Khattab ridwanullahi alayhi alikuta baadhi ya watu wamekaa msikitini wanafanya tasbihi, wanamsabihi Mwenyezi Mungu, na huku wakiwa na changarawe za mawe wamezikusanya wanahesabu. Wamekaa kitako wenyewe pale wanafanya vile. Sayyidina Umar alipotokezea akawatizama, akisha akaligundua walilolifanya, hajapatapo mtume kuwaambia watu wakaikitako wawe wanakusanya vijiwe vijiwe wanamsabihi huku wanahesabu vile. Basi kwa kuwa masahaba ni waadilifu, kwa kuwa makhulafaur rashidin ni waadilifu, na chombo chenyewe ni chombo chenye kuweka heshima ya Muislamu, si chombo cha kuruhusiwa mtu kukichezea. Akikutikana Muislamu analifanya jambo akaitakidi kuwa hili ni ibada, Muislamu mwingine kama atamuona na anajua kwamba ile si ibada, kama atamwachilia, jukumu kubwa atapata mtu mwenye kumwachilia Muislamu mwenzake analifanya jambo ambalo halimu kafirini. Sayyidina Umar akawaambia watu, nyinyi mnafanya nini hapa? Sisi tunamsabihi Mwenyezi Mungu, na hizo na hivyo vijiwe vya nini? Hivi vijiwe ndio tunaweka idadi, tukifika 50,000 tunahesabu, tukifika hivi tunafanya hivi. Sayyidina Umar akawaambia, mnaichezea dini ya Mwenyezi Mungu hata haijafika hata karne moja tokea mtume kuondoka duniani nyie watu. Kija ikifika miaka 100 tokea mtume kufa patakuwaje? Mambo yatakuwaje? Akavichukua vijiwe vyote vile akavitupilia mbali, na kauli yenye nguvu ni kwamba aliangusha bakora pale akawatandika wale wanaofanya vile. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa kama kumetokea watu wameswalia jeneza halafu wao ni masahaba wa mtume na wakafanya takbira sita au saba mbele ya masahaba wa mtume wengine, masahaba wale wasikatae, masahaba wale wasihoji. Katika fani usulul fikri inakuwa hiyo ni hoja, inakuwa hiyo ni hoja kwamba hilo jambo limepita bila ya kupingwa, kwa sababu masahaba wa mtume walikuwa ni waadilifu, hawakubali kufanywa jambo mbele yao wasilo litambua katika dini, lazima watahoji. Tunaingia katika ukurasa wa 113 aliposema ya kwamba pamefanyika mambo hayo kwa masahaba mbele ya masahaba wengine bila kukanusha, anasema dalili yake al-awwal ya mwanzo husta bila 6 na 7, ana Abdullah ibn Ma'qal, ni kutokana na bwana Abdullah ibn Ma'qal, أن علي ابن أبي طالب صلى على سهل ابن حنيف. قال كثيرا تقول أنك أما صحابة ولفانيا بلا ما صحابة وينجينة بلا ما صحابة ولو فانيوا مبيالي كتيا حوجي أو كبينجا ساسا نتاجي هايوما تكيو ينجي صحابة ينجي كما صحابة قامي بس كتوكانا عبد الله ابن معقل أم بيني صحابة ومتونه. Anasema anna Ali ibn Abi Talib, sahaba mwingine wa mtume Ali ibn Abi Talib, salla aliswalia ala Sahl ibn Hunayf, maiti ya sahaba mwingine wa mtume aitwaye Sahl ibn Hunayf. Sayyidina Ali fakabbara alayhi 6, akatamka takbira juu ya maiti ya Sahl ibn Hunayf mara 6. Ina maana Sayyidina Ali ni sahaba, tena sio kuwa ni sahaba tu, bali yeye ana daraja nyingine zaidi, yeye ni katika ahli baiti wa mtume, ana daraja nyingine zaidi kuliko hapo, yeye ni ibni ammi rasulillah, ana daraja nyingine kuliko hapo, yeye ni miongoni mwa khulafa urashidin almahdiyyin, ana vyeo vikubwa sana jambo akilifanya yeye linakuwa ni hoja yenye nguvu, ikiwa tu hakuna hadithi ya mtume sahihi inayopingana na jambo lile alilofanya. La, kama kuna hadithi ya mtume sahihi inapingana na jambo analofanya, hata awe sahaba gani, hapo litawatu la sahaba yule litakamata la mtume. Lakini kama hakuna, basi imekuwa ni hoja hiyo. Thumma, kisha Saidna Ali baada ya kusalia maiti ya Sahal ibn Hunayf kwa kutamka takbira sita, iltafata ilaina, akazunguka kutugeukia sisi. Fakala, akawaambia waliohudhuria swala ile ya jeneza lile, nadhani mtakuwa mnadukuduku katika nyoyo zenu kiakili hapo manake kuniona nimefanya jambo kama hili, labda wengi hamlitambui, basi msiniulize, na kwambieni kabisa, innahu badiriyun, huyu bwana nampa daraja hii, nampa hadhi hii, huyu ni mtu aliyehudhuria vita vya Badri. Na hawa waliohudhuria vita vya Badri, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe kawaweka katika nafasi kubwa mno, kiasi ambacho kamwambia mtume wake, watu waliohudhuria saa ile, siku ile, katika vita vile, na wafanye wapendavyo. Si kama wafanye wapendavyo, unafunguliwa mlango wa maovu kwa watu fulani na ukakataza kwa watu wengine, la hasha. Hii ni kuonyesha Mwenyezi Mungu amekuwa radhi nao. Mwenyezi Mungu amekuwa radhi nao, hapa dalili yake kwamba Mwenyezi Mungu amewakubalia amali zao, amewasafisha, amewatakasa, amewasame. Si kama mtu anakuambiwa fanya utakavyo ndiyo kwamba kafunguliwa mlango wa maovu, la. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu haamrishi machafu. Asijakachukulia mtu kauli ya Mwenyezi Mungu ile kwamba mtume kaambiwa watu wa Badri wameambiwa fanye watakavyo, kama wafungulie mlango wa maovu, la. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Mwenyezi Mungu haamrishi uchafu wala haamrishi maovu. Mwenyezi Mungu anaamrisha nini? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Kinyume chake, wayanha anil fahshai wal munkari wal baghi. Inna Allah ya'muru bil 'adli, Mwenyezi Mungu anaamrisha kwa uadilifu, wal ihsani, na wema, wa ita'i dhil qurba, na kuwapa msaada jamaa waliomkaribia mtu katika nasabu yake, au waliomkaribia katika ujirani, au waliomkaribia katika kurba yote. Hayo ndiyo mambo Mwenyezi Mungu anayaamrisha. Na kinyume cha hayo, wayanha anil fahshai wal munkari, anakataza Mwenyezi Mungu mambo machafu na maovu. Wayanha anil fahshai wal munkari wal baghi, na jeuri, dhulma. Kwa mambo hayo yaidhukum, Mwenyezi Mungu anakuwaidhini nyinyi waumini, la'allakum tadhakkaruna, ili mpate kukumbuka. Aya hii mtume sallallahu alayhi wasallama mara nyingi alikuwa ndiyo anahitimishia khutba za Ijumaa, aliiweka kama ni kifungo, hateremki juu ya mimbar ila kauli zake za mwisho juu ya mimbar, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Hapa ndipo mtume alikuwa anamalizia, kwa sababu imekusanya amri za Mwenyezi Mungu na imekusanya makatazo ya Mwenyezi Mungu. Asije mtu akaja akakuta baadhi ya maneno yamekuja akaja kadhania kwamba hapa watu wamepewa ruksa wazini, wamepewa ruksa walewe, wamepewa ruksa waseme uongo, la hasha. Inna Allah la ya'muru bil fahsha'i ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu haamrishi machafu, mnasema mambo tu juu ya Mwenyezi Mungu msiyojua. Kwa wale wasemao hayo, kwa hivyo Sayyidina Ali akasema innahu badriyun, huyu niliyemsalia kwa takbira sita ni katika maswahaba waliohudhuria vita vya mwanzo, vita vya mwanzo vitakatifu vya jihadi, vita vya kupigania jina la Mwenyezi Mungu liwe juu na ukafiri uwe chini. Vita hivi vilikuwa ni vigumu kuliko vita vingi, bali kuliko vita vyote, kwa sababu kwanza maswahaba walikuwa ni wachache, hawana nguvu, ndiyo kwanza wamehajir kutoka Maka kwa tabu na mashaka kuja Madina, ndiyo kwanza wanajiestablish, wanajikusanya na kujistawisha na kujifanya kwamba wana nguvu, ndio kwanza wanaanza dola. Hawajakuwa na silaha kamili za kuweza kuzuia mashambulizi kwa maadui zao. Na chanzo cha vita vya Badri kinajulikana na mashuhuri kwamba walitoka watu kiasi cha 313 na mwanamke mmoja. Wametoka kwa madhumuni ya kulipa kisasi cha fujo wanachofanyiwa. Fujo wanayofanyiwa na mushirikina wa Kikuraishi, walikuwa wakitoka kule wanakokaa Maka, wanakuja zao mpaka kwenye viunga vya Madina, mahala wanamofuga wanyama wao watu wa Madina. Pana mitende pale kwenye viunga, pana wanyama. Wakifika hutia moto mitende, wakishakachukua wanyama, na kama kuna walinzi pale wanaofuga wale watatu, huwapiga mapanga wote. Wakaenda zao. Unyonge huo uliendelea, Waislamu hawajapewa amri bado ya kuinua mikono yao kuzuia mashambulizi hayo. Hata ilipokuja aya, uzina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wamepewa ruhusa sasa wapigane, walipe kisasi wale ambao wamedhulumiwa. Na Mwenyezi Mungu juu ya kunusuru wao ni muweza, wakatoka watu 313 wanakwenda njiani kuvizia misafara inayopita ya biashara ya Makuraishi kutokea Sham, kuivizia na wao wanyang'anye kama walivyokuwa wanafanywa wao. Hatimaye mambo yakabadilika. Makuraishi baada ya kusikia habari hiyo, wakajizatiti kwa watu wanaokaribia 1000 wenye silaha kamili na wana hakika ya ushindi. Wamechukua waimbaji, vyakula na ulevi, watu 313. Kwa ghafla wanaambiwa ya kwamba nyinyi mlikuwa mnakusudia kitu kadhaa kadhaa, lakini Mwenyezi Mungu kanipa amri muwakabili maadui hivi sasa. Watu hawakusita, hawakubabaika, wakasema amri ni moja tu, wakawakabili maadui na wakawashinda kushinda kubaya sana. Waliuawa makafiri 70 na kutekwa makafiri 70 na wakapata ngawira kubwa sana nyingi sana Waislamu. Vita vile vinachukuliwa kwamba ni vita vigumu sana bila kiasi. Saidna Ali alikuwa akitoa heshima kwa watu wa Badri. Tazama mambo yanavyokwenda. Saidna Ali anatoa heshima kwa mtu aliyohudhuria vita vya Badri kwa kufanyaje? Kumsalia jeneza lake kwa kutoa takbira zaidi ya zile 4 ambazo ni mashuhuri. Hadithi nyingi zimekuja takbira 4. Hapo ukizingatia utaona mambo ya ajabu. Khalifa miongoni mwa makhalifa wa Mwenyezi Mungu, ahli baiti Rasulillahi, ibni ammi Rasulillahi, anamheshimu mtu aliyokufa vita vile, mtu aliyohudhuria vita vile akaja kafa baadaye, anamheshimu kwa kusema kwamba huyu ni Badri, kwa hivyo mimi ninatoa takbira zaidi ya 4. Anafanyaje? Anamuombea zaidi na zaidi, anamuombea zaidi na zaidi, takbira 4, anazidisha ya 5, anakwenda mpaka ya 6, akasema ya kwamba huyu ni Badri. Heshima yake alimpa. Kwa hivyo sisi tunawapa heshima gani waliohudhuria vita vya Badri? Tunawapa heshima gani? Kinyume kabisa. Badili ya kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu kama alivyofanya Saidna Ali, sisi tunawaomba wao. Kuwaomba hao si kuwapa heshima, ni kuwadharau na kuwazulia uongo kwamba wao wanayo makdara ya kwamba sawa sawa na Mwenyezi Mungu au wako karibu na Mwenyezi Mungu, ya kwamba mtu anaposoma kitu kiitwacho Ahlul Badr. Ahlul Badri maana yake ni watu waliohudhuria vita vya Badri. Ahl ni watu, al-Badri ni vita vya Badri. Badri ni pahala, Badri ni pahala walipopigana Waislamu na makafiri. Ahlul Badri ni watu waliohudhuria vita vya Badri. Usije ukaona tu Kiswahili hutamkwa kwa mkato, nitakusomea halbadiri, halbadiri. Wewe utafikiri halbadiri kitu kikubwa sana. Ni ahlul badri, watu, majina ya watu waliohudhuria vita ya Badri ndio wanaotajwa pale. Siku moja nilifanya ujanja, niliposikia ya kwamba jamaa yangu mmoja anataka kusoma halbadiri, kwa sababu ya tuhuma alizonazo wazee wake wanamfanyia hivi na hivi na hivi na hivi, anataka kujikinga. Mimi nikataka kuitumia fursa ile. Hebu leo nikatizame hapa katika mambo yanayoitwa Ahlul Badri, kwani kinachosomwa kitu gani sasa? Siku zote nasikia halbadiri, halbadiri, halbadiri, halbadiri, na watu kuitakidi kwamba halbadiri imempata, imempata. Hebu leo nende nikatizame kwenye halbadiri kuna nini kwani? Nikakaa kwa makini pale. Alipokuja yule shekhe msomaji halbadiri, araki waliokuja kufa baada ya miaka 500, miaka 500 baada ya mtume kutoka dunia, yametiwa pia majina yao mle. Mwenye haja nashuhudia anaambiwa nuia, ukatiwa pana tetezo pale na moto unafuka, panatiwa ubani, akisha anaambiwa nuia. Katika manuizi yake anaambiwa sema lolote utakalo, na huku amepewa kitabu anakifudikiza, kiefunguliwa pevi kitabu kile kinafudikizwa juu ya kichechezo cha moto. Nuia pevi nuia. Tena pale mtu anasema neno yake jiskaza kaza kaza kaza kaza kaza jiskaza kaza kaza kaza kaza. Bas msomaji wa albadiri kumbe anamu anaomba, anaoyaomba kwa kuyataja majina yale moja kwa moja. Anamacha kabisa Mwenyezi Mungu. Anaomba majina ya watu wale. Si kuwaheshimu kabisa watu wale, bali ni kuwadharau, ni kuwadhalilisha na kuwazulia uongo kwamba wao ni sawa sawa na Mwenyezi Mungu katika kuweza kumpa mtu haja yake. Si umeibiwa basikeli yako bwana? Si umeibiwa kikuku chako nyumbani? Si umebunjiwa nyumba yako, wameingia watu, wametoa TV, wamekuiba na hivi na hivi? Basi wewe una nafasi kama unataka kujilipa. Wewe unaitwa ni mtu uliodhulumiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametamka maneno mazito mno kwa mwenye kudhulumiwa. Kwanza kabla ya Mtume, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema katika hadithi al-Qudusi al-Jalil, inni haramtu dhulma ala nafsi. Mimi, yani mwenye subhanahu wa ta'ala, nimejiharamishia mimi juu yangu kudhulumu. Izama Mwenyezi Mungu aliumba viumbe vyote na kila kitu, halafu anajiharamishia mambo shaykhun adhim, wakati yeye ana amri la yusalu amma yafalu, haulizwi kitu katika ndo yafanya. Fa'alu lima yurid, yeye ni mfanyaji kwa atakalo lolote, na hakuna jumuiya ya madola itakayo kitaka kwa nini Mwenyezi Mungu atufanyia hivi. Tumwekee vizuizi, tumwekee hivi, hakuna watu tukajenda kupahala wakajadili Mwenyezi Mungu kafanya hivi, basi kwa nini mpaka yeye afanye hivi? Hapana, la yusalu amma yafalu, isipokuwa viumbe wakifanya mambo wa hum yusaluni, wao ndio tuulizwa. Halafu nasikia haramtu dhulma, anajiharamishia dhulma kwa nafsi yake mzimu. So utaona kujiharamishia mzimu mwenye uwezo wa kila kitu, mwenye amri zote, haulizwe fanyalo, kwa nini hata yeye anajizuilia kudhulumu? Alipojizuilia kudhulumu Mwenyezi Mungu akasema waja'antuhu bainakum muharrama, na nikajalia hiyo dhulma kati yenu iwe ni kitu kilichoharamishwa vile vile. Kwa hivyo ninasemaje, fala tadhalamu, msidhulumiane binadamu. Hiyo hadithi Qudsi refu, lakini hicho kipande kimehusu dhulma. Mtume wa Mwenyezi Mungu sasa akaja akasema ittaqi da'watan madhlumi, Muislamu iogope dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabun, kwani hakika hakuna baina ya dua ya mwenye kudhulumiwa na ya Mwenyezi Mungu hakuna kizuizi. Hunyanyuliwa ile mpaka kwenye mawingu, na ikapita ikapanda mpaka mbinguni, ikafika mpaka Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala direct, moja kwa moja. Hakuna malaika aliyowekwa pale kuwakilishwa, moja kwa moja inamfikia mwenyewe. Baina aliyedhulumiwa dua yake na maneno ya Mwenyezi Mungu, hakuna pazia katikati la kuzuia. Hana haja mtu ya kupitia kwa mitume wala kwa malaika wala kwa albadino kabisa. Hawakuwekwa wale kuombwa na kutajwa majina yao, lakini utamwambia nani kwa kitu hicho kuwa ni shirki? Hebu tafuta falsafa nzuri ya kuzungumza, uzungumze na Waislamu, hata uwatolee dalili kuwaambia kwamba halbaki kusoma halbadili ni shiriki kubwa, utamwambia nani? Mtume kaweka itaki, ogopa da'watal madhlumi, dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabun, na Mwenyezi Mungu ikifika kwake dua ile huwa anasema wa izzati wa jalali, na apa kwa nguvu zangu, na apa kwa utukufu wangu, la ansurannaka wala ba'da hini, uliyedhulumiwa unaniomba mimi huna kukunusuru wewe dhidi yangu, basi naam, na mimi vile vile nimejiharamishia kudhulumu nafsi yangu mwenyewe, na nikawaambia watu tuzulumiane, basi kwa hivyo na hapa kwa nguvu zangu, na na hapa kwa daraja ya nani, kwa utukufu wangu, la ansurannaka wala ba'da hini, na hapa kwa nitakunusuru wewe japo kwa muda wa baada ya kidogo, kama si sasa hivi khalafu, kama si leo kesho, kama si wiki hii wiki ijayo, kama si mwezi huu mwezi ujao, kama si mwaka huu mwakani, lakini la ansurannaka, mimi nitakunusuru wewe ukilumiwa, wala ubaada hii nijapokuwa kwa baada ya kidogo. Sasa tizama hishma aliyotoa Saidina Ali bin Abi Talib kwa aliyehudhuria vita ya Badri, na sisi tunafanya nini kwa watu hawa? Hishma kama atakuwapa watu wale, ni watu watukufu, watu bora, hatuwezi kuwapata sisi katika walioyafanya. Hata tufanye nini sisi? Qur'ani inasema la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala, hawawezi kulingana kati yenu alotoa mali yake na akatoa roho yake, min qabli al-fathi, kabla ya kutekwa Maka, kabla ya Maka wa nane, sio ile kama hivi hijria, min qabli al-fathi wa qatala, akapigana au akauawa, hawawezi kulingana. Min alladhina anfaqu min ba'du, kulinganisha na wale waliokuja kutoa mali zao na kutoa roho zao baada ya hapo, hawawezi kulingana. Ingawa wa kullan wa'ada Allahu husna, wote hawa Mwenyezi Mungu amewaahidi mema, lakini katu hawalingani. Hatuwezi kulingana na watu wale abadan, lakini pamoja na utukufu wao, pamoja na ubora wao, sisi kama tunataka tupate thawabu, tuwaheshimu. Mtu siku moja awe anaomba dua kwa Mwenyezi Mungu kuwaombea waungwana waliohudhuria uwanja wa Badri, wakafa wakapata vilema, basi mtu awe anaomba maghfira kwao, anaomba msamaha kwao, anaomba rehema apate kani, anaomba kwa Mwenyezi Mungu apatie rehema watu wale, namna kama hiyo, hapo ndio tutakuwa waheshimu, kawapenda sana, sio kuwaweka wale ndio wenye kutoa haja. Sio kustaki wewe hali yako kwa watu wale, wewe umewekewa moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu. Haya. Adhanaka. Tunaendelea kwenye kitabu sasa. Akasema Bwana Shaabi, wa qaddama ulqumatu min ash-Sham, alikuja Bwana Ukuma kutokea Sham. Faqala libni Mas'udin, basi akasema kumwambia sahaba wa mtume wa Mwenyezi Mungu Abdullah bin Mas'ud, akamwambia inna ikhwanaka bishami yukabbiruna ala janaizihim khamsa. Abdullah Rasul, wewe sahaba mtume, ndugu zako yani maswahaba wenzio huko Shamu ninakotoka mimi, wanaposwalia maiti wanatoa takbira juu ya majeneza yao mara tano. Hapa nimekuja nakuta watu wanatoa mara nne namna kama hivi, mara nyingine sita, nakuta na hivi na hivi, nikuwa hatutulii, tuko hivi na hivi na hivi. Falau waqattum, basi mnaonaje kama mtaweka idadi lana kwetu sisi, waqtan idadi maalum nutabi'ukum alayhi tukufuateni juu ya idadi hiyo. Mbona kule Shamu mnakotoka takbira tano, hapa mnakuja mnakuta nne, mnakuja kuta hivi? Aliposema falau waqaftum chini katia nambari moja na ya tafsiri, hapa hajakusudia wakati huu katika babu miqat. Ai haddithum lana adadan makhsusan, tuwekeeni sisi mpaka wa idadi makhsusi wa takbira, tujue kwamba maiti yanasalia kwa takbira kala. Sio tunakuja kwa huyu tunakuja takbira tano, huyu mwingine takbira sita, huyu mwingine hivi. Tuwekeeni idadi maalum. Kama yustafadu minan nihayati, kama hivyo ndivyo inaopatikana faida yake kwenye kitabu cha Nihaya. Wa alaihi faqawluhu fi akhiri athari, fi akhiri athari wala adada, pale aliposema kwamba wala adada katika mwisho athari yenye itakuja. Kwa hivyo falau waqattum lana waqtan nutabi'ukum alaihi, mnaonaje mkatuwekea idadi maalum ya takbira hizo, sisi tukufuateni juu yake? Abdallah bin Mas'ud ni sahaba wa Mtume, tena sahaba wenyewe ana mambo kidogo amewazidi masahaba wengine. Nafasi aliyokuwa nayo kwa Mtume ilikuwa wengine hawakuipata. Yeye kalelewa ndani ya nyumba ya Mtume, ikapelekwa na mama yake. Alikuwa ni mtumishi wa Mtume katika mambo madogo madogo, kumsogezea mswaki. Anaitwa wakati mwingine jina la Swaibun Na'alaini, yaani mtu aliyokuwa sana akishughulika na viatu vya Mtume. Mtume akiingia msikitini, yeye anavichukua, akifika hapa namna kama hiyo. Kwa hivyo alikuwa Sahibu na Alaini, akiitwa Wasiwaji, bwana aliyokuwa akibeba viatu vya Mtume na mswaki. Ina maana kwamba ameyafaidi mambo mengi sana kwa Mtume, kwa sababu alikuwa naye sana, chini yake ilipo, ndani na nje vile vile, anapokuwa ndani ya nyumba Mtume na anapokuwa nje vile vile. Kwa hivyo alipoambiwa kwamba tuwekeeni idadi maalum ya takbira, fa atraka alaihi Abdullah sahatan, Abdallah bin Mas'udi akainamisha kichwa chake kwa kitambo, hakujibu kitu, kwanza kakaa kimya, kainama hivi. Yani hiyo ni balagha, hiyo ni logic ambayo mtu ukishampiga maneno yamempata barabara kwenye moyo wake, anainama kwanza kimya ji. Wewe umekaa unasubiri jawabu yake sasa, na utaona kama kakudharau wakati mwingine, kumbe yale maneno lompa mazito mno. Sasa anainama kwanza kufikiria, huyu nimwambie nini? Fa atraka Abdullah sa'atan, akanamisha Abdallah kichwa chake saa. Thumma qala, kisha akainuka akasema, unduru janaizakum, yaangalieni enyi watu majeneza yenu mnaposolia. Unaambia nikuwekee idadi maalum ya takbira. Mimi nasema unduru ila janaizikum, au unduru janaizakum, angalieni majeneza yenu. Fakabbiru alaiha, basi muwe mnatoa takbira juu yake. Ma kabbara aimmatukum, zile idadi ya takbira ambazo watakuwa wakitoa maimamu wenu. Mfate imamu wako akitoa nne, nenda. Akitoa tano, nawe toa tano. Akitoa sita, toa sita. Akifika mpaka tisa, mfate. La waktun wala adadun, hakuna kituo maalum wala hakuna idadi maalum katika takbira za kuswalia jeneza. Hakuna kifungo kwamba mendo pale pale imekwisha nne. La, watu wayaelewe hivyo, wasio wageni sana kwenye dini, mpaka ambapo mtu kaswalia maiti takbira ya tano anakwenda, wengine wakaanza zogo nyuma huko. Pengine kwa ujinga wao watu watamkhalifu pale pale, watu wa salam pale pale, ya tano itakuwa juu. Watoka wapi hao? Watokiwa juu nini? Huenda Waislamu wengine wakamwacha imamu anaendelea na kumuombea maiti, wakawa takbira ya tano, takbira ya sita, no, pale pale watu wa salama ambao wamekwisha. Wasio watu wajinga au wageni sana kwenye dini, mpaka ikafika kiwango hichi, hawaelewi nini ilivyo katika mambo ya ibada. Ibn Mas'ud anasema wafateni maimamu wenu katika kusali jeneza. Takbira mtotoa kwa mujibu wa maimamu wenu anavyotoa. Ama kama imamu hakuzidisha kuliko nne na wewe huna haja kufanya hivyo, unamfuata imamu. Lakini imamu kama atazidisha kuliko nne, wewe huwezi kupunguza, itabidi umfuate imamu wako. La waqtun wala adadun, hakuna wakati wala hakuna idadi kwa takbira ya kusali maiti. Ila waliopokea wamekomea kwenye kisaa kwa sababu haikuja dalili kwamba mtume alizidisha kuliko pale. Lakini laiti kama ingepatikana kitu, basi wangekwenda watu mpaka 11 kumi ngapi. Lakini kisaa ndo pahala ambapo mtume haikupokelewa tena kwamba aliongeza kuliko hapo, ingawa haikuja kauli ya kwamba tisa ni mwisho, lakini maswahaba na matabiina wakakubaliana tukomee katika mwendo wa mtume pale tisa, tufike pale pale. Akharajahu Ibn Hazm, ameyatoa hayo Ibn Hazm fil mahalli, kwenye kitabu chake cha kitabu mahalli ukurasa kadha bihadha tamami, na ameyaeleza hayo kwa ukamilifu kama huo. Waqala, akisha akasema, wa hadha isnadun, na haya ni mategemezi, ghayatun fi siha, yako katika upeo mkubwa mno katika kusihi kwake, ni sahihi. Hivyo ndivyo alivyojibu Abdullah ibn Mas'ud alipoulizwa au alipotakwa aweke idadi ya takbira za kusalia jeneza. Wa hadha isnadu, na haya ni mategemezi, ghayatun fi siha, yamekwenda mbali mno katika kusihi kwake, kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Kuntu hasa Albani mwenye kitabu anasema, na mimi hapa nimetia maneno yangu, nimesema hivi, wa qad akhraja minhu qissat Ali radhiyallahu anhu, na kwa hakika amekitoa hapa katika jambo hili kisa cha Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ametoa Abu Daud kisa hicho, amekitoa kisa hicho fi masailihi, kwenye kitabu chake alichokita Masail anil Imam Ahmad, kutokana Imam Ahmad kwenye sahifa nambari 152, watuhawi na tuhawi vile vile, wal hakim wal baihaqi wa sanaduhum sahihun, na mategemezi yao wote hao ni sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioweka mashaykha wawili, wa hiya inda al bukhari fi al maghazi, na yo vile vile mambo hayo yanapatikana mbele ya Bukhari kwenye kitabu cha Maghazi sahifa nambari kadha, duna qawlihi sittan, is bila ya kuwemo tamko la sita, yani yeye kaja na hadithi ya kisa cha Ali, anna Ali ibn Abi Talib salla ala Sahl ibn Hunayf fakabba basi thumma altafata ilayna faqala innahu badriyun, katika riwaya ya Bukhari hamkuwa na tamko la sita. Wa qissa ibn Mas'ud, na vile vile atakieleza Abu Daud kisa cha ibn Mas'ud, akharaja at-Tahawi, akatoa at-Tahawi wal Baihaqi nahwuhu, mfano kama kilivyokuja hapa vile vile. Hiyo ni dalili mojawapo ya kushuhudia kuhusu takbira sita na saba vile vile. Tutakuja kuendelea darasa ifuatayo dalili ya pili ya kuhusu takbira sita na saba. Dalili ya pili itafuatia inshallah darasa ifuatayo. Kwa leo tunakomea hapa kwanza, na inshallah darasa ya kesho itakuwa ni fiqh sunna kama kawaida ya siku ya Ijumaa, na tunapewa habari hapa ya kwamba zinapatikana kanda kama tafsiri siku ya tarehe 9 mwezi wa kwanza, na vile vile kanda ya darasa ya Riyadhus Salihin ambayo imefanyika jana vile vile zinapatikana. Anaohitaji baada ya swala kama kawaida ende kwa waliohusika, kanda hizo zipo tayari. Na pia michango yetu tunaendelea kukusanya kama kawaida yetu baada ya swala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ونتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة، ربي اجعلها ساعة الإجابة، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، Allahumma a'ali bi fadlika kalimatay al-haqqi wad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تسبع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.